konzela na nani oso ya kala mpone Elikia langa pima bazo sifa ine Mpima moto moto diye suki nasangyo Nobela na ili loba na yo ya kano mpone Nako banga diye Nako yo kaso Yebisanga yi pozisyon na yo Ya motema Nako banga diye Kilo sala na surprise na la vie Ebi sanga yi pozisyon na yo Ya motema Prince Bond Niko Pelela Awi Longanga Bino mi bali ya Paris Boto ni basi metro nyo sodi Lobi na lobi yo kongo li makambo Komi na yo kaina Bino mi bali ya Paris Malo basukali na monopoli Lobi na lobi yo kongo li makambo Komi na yo kaina Nako panga diye Nako yo kansomo Yobi sanga yi pozisyon na yo Ya motema Nako panga diye Nokio sala na surprise na la vi Yobi sanga yi pozisyon na yo Ya motema Anise Pedro Luzon wana na chateau rouge Yoza Tanzer Eli Tchala Nicole Lugano Njoli Mongo Nani pesi na yonzoto Mpe mwonyo Mwoyango kumposo Mibale pamba peo na mpisinga Ngana bebe si banzela Na nganyo soya kala kona yo Eli kananga pe mabanzo Sipa ina yo Ape mamoto moto die Suki na sangyo Nobela nga ili loba na yo Yantalo mpona yeba Nako yo kansomo Yebi sanga yi pozisyon na yo Ya motema Nako banga diye Nokio sala na surprise na la vi Yebi sanga yi pozisyon na yo Ya motema Hendrix Mokula Kyanga Thierry le commando Jopoli Mino mi bali ya Paris Botondi basi metro nyo sodi Lobi na lobi yo bongo li makambo Komi na yo kaina Bino mi bali ya Paris Malo basu kali na monogodi Lobi na lobi yo bongo li makambo Komi na yo kaina Nako panga liye Nako yo kansomo Yebi sanga yi pozisyon na yo Ya motema Nako panga liye Nokio sara na si Yebi sanga yi pozisyon na yo Ya motema Feliko Basma